Неістотна, праз каго прамовіць стыхія паэзія. Ці гэта будзе народны паэт Беларусі, ці пачатковец, які піша свой першы верш. Вялікія паэты часта не маюць звычайнай чалавечай біяграфіі, і спробы адшукаць у фактах жыцця Івана Луцэвіча крыніцу паэтычнага генія Янкі Купалы марныя. Часта старыя пішуць паэтычны тэкст ад імя маладых і наадварот. Рэальны чалавек і лірычны герой не адно і тое ж. Метафарычна гэта ўсё заключана ў фразе «Не я пішу вершы, а вершы пішуцца мной». Хто іх піша, пытанне, на якое адказу няма. Тым больш неістотна, мужчына-паэт ці жанчына, бо стыхія паэзія, як і душа або розум, не мае полу. Вершы Габрыэлы Містраль у перакладах Рыгора Барадуліна мы ацэньваем не паводле полу таго, праз каго гэта напісана, а паводле паэтычнай сілы, заключанай у вершаваных радках. Ужо 20 год, як працяў маё цела кінжалам жахліва вялікі верш, і сядзіць у ім востры з грабянямі прыліву. Жахлівы дар, мой апёк незагойны, мой лямант няўчуты. Хай той, хто працяў маё цела кінжалам, адпусціць пакуты. Тым не менш, менавіта жаночая паэзія стала прыкметнай з'явай у пасляваеннай беларускай літаратуры, наступствы чаго відаць і па сённяшні дзень. Сам гэты выраз «жаночая паэзія» ўжываўся толькі ў тых літаратурах, якія не прызнаваліся за прафесійныя. Адразу пасля вайны жывая беларуская літаратура таксама выглядала непрафесійнай, бо страціла сваю ранейшую кандыцыю. Народ масава пераязджаў у горад, каб тут станавіцца нацыяй, і быў далёкі ад таго, каб цярпець працоўную кабету за пісьменніцкім сталом. Дадамо сюды і агульны фон, пасляваенную разруху, застрашанасць усяго народу рэпрэсіямі і філазофію тагачаснага так званага простага чалавека. Не высоўвайся, бо ты ніхто сярод гэтых цяжкіх і скрыпучых міністэрскіх дзвярэй, зашпіленых на ўсе гузікі сурдутаў і позіркаў, якія глядзяць на цябе, адразу прымяраючы расстрэльны артыкул. Толькі ў сілу тваёй нікчэмнасці гэтым разам да справы не даходзіць. Колісь Беларусь ведала вялікіх паэтак: Арсеньева, Геніюш, Фляумбаум. Праўда, успрыманне іх вялікімі прыпадала на іншыя часы, калі нікому б і ў галаву не прыйшло вылучаць іх у асобны разрад жаночай паэзіі. Бо і разраду такога не было, і ўсе паэты былі роўныя перад Богам і чытачамі. І лёс тых паэтак склаўся без ніякай зніжкі на тое, што былі яны жанчынамі. Арсеньева ператварылася ў работніцу на нейкай амерыканскай кардоннай фабрыцы, Геніюш працавала на лесапавалах ГУЛАГу, а Пфляумбаум так моцна стаілася, што шмат каму падалося, быццам і не было ніколі ніякай Пфляумбаум. Новая фармацыя беларускіх жанчын моцна нагадвала Фрузыну, гераіню быкаўскага апавядання «На сцяжыне жыцця». Бязмоўную жанчыну, сімпатычную датуль, пакуль не пачынаеш разумець, наколькі забіты ў ёй чалавек, асоба, і значыць, тваю сімпатыю ў ёй выклікаюць першасныя жаночыя інстынкты, бо ўсё астатняе, што магло б прывабліваць, у ёй заглушана і вытаптана дашчэнту. Але калі гэта толькі інстынкты, чым тады мая чытацкая сімпатыя, сантымент або жаласць да гэтага стварэння адрозніваецца ад маіх адносінаў да любой іншай жывой істоты, сабакі, коткі, каня. Можа быць, я грашу і нельга цешыцца з быкаўскай гераіні, як з жывёліны. Тады растлумачце мне, чаму нічога, што ёсць у Фрузе, сутнасна не адрознівае яе ад братоў нашых меншых. Усё яна разумее, нібыта толькі сказаць не можа, не мае права. Фрузіна апускала вочы, разгладжвала на каленях спадніцу, а потым уздыхала і доўга пазірала ў акно. Да яе рэдка калі хто заходзіў, і кожны раз на стук Фрузіна насцярожвалася. Ап'янелая ад вялікага шчасця, Фрузіна, аднак, не прыкмячала нічога, старанна затульвала малога і сарамліва ўсміхалася. Упершыню за шмат год жыцця адчула яна сябе чалавекам, нароўні з усімі людзьмі. Зрэшты, і мужчына той пасляваенны таксама часцяком вызначаўся толькі інстынктамі. Праўда, мужчынскія інстынкты грамадства прымала як высакародныя рысы вайскоўца на фронце або якога-небудзь суровага і справядлівага брыгадзіра. Гэта значыць, ледзьве не як прафесійныя якасці. Чалавек душэўны або інтэлектуал, або натхнёны творца успрымаўся як недарэка ў грамадстве, якое гармонію пераблытала з парадкам, а разнастайнасць з уніфікацыяй. Нават калі ты паэт, дык мусіў так грукатаць сваімі вершамі, каб ні ў кога не было сумневаў, што і гэта прафесія з шэрагу паважаных публікай, як той брыгадзір альбо араты, ці хоць бы ламавы конь ці старажавы сабака. І рэч тут не ў тым, што брыгадзір і конь прыносяць карысць, а паэт не. Рэч у тым, што ў пэўны гістарычны момант усе, хто застаўся ў жывых, павінны паводзіць сябе як жывёлы. Зразумела, на транспарантах гэтага не пісалі, але ўсе і так разумелі, што будучы канём ці сабакам, ты маеш больш шанцаў выжыць, чым будучы чалавекам ці, крый цябе Божа, паэтам. Калі гэты закон гучна не фармуляваўся ў СССР, дык у братнім Кітаі яго прамаўлялі адкрыта, прынамсі без крывадушнасці. У савецкім гулагу Ларысу Геніюш афіцыйна перавыхоўвалі, а ў кітайскім камуністычным гулагу кітайскай Геніюш простым тэкстам казалі, што яе будуць ператвараць у жабу. Гэта значыць у істоту бязмоўную, без прыкметаў чалавечай індывідуальнасці. Вось вам і быкаўская Фрузіна. Я разумею, што для некага мае словы могуць прагучаць крыўдна. Тым не менш я гэта кажу, бо ведаю, адкуль тая крыўда. Надта шмат у нас засталося ад тых жабаў, бо інакш адкуль было б столькі маўклівай падтрымкі цяперашняму рэжыму, які культывуе той самы, што і ў сталінскія часы, погляд на чалавека як комплекс безумоўных інстынктаў. Падобна, што і сёння чалавечы пачатак змагаецца ў нас з тым самым жывёльным, на баку якога ўся бюракратычная машына. Змаганне ідзе з пераменным поспехам. Здавалася б, разагналі саюз пісьменнікаў, што за страх такі, пражывем і без іх. А цяпер вазьміце літаратурны даведнік і паглядзіце, што ў пакаленні быкаўскай Фрузіны ў Беларусі наогул не было ніякіх паэтак, а ніводнай. Па меры таго, як адтайваў сталінскі ледавік, бязмоўная Фрузіна павінна была загаварыць. Дакладней, не загаварыць, а разрыдацца, разраўсціся на ўвесь белы свет сваёй роспаччу і чалавечай, і жаночай. Стоп, яшчэ не жаночай, а бабскай, смяротнай, канечнай. Чаму бабскай? Бо не пра тое, што было асэнсаванай праўдай, пра вайну, пра гулах, і не пра свае чалавечыя правы, дакладней, марна пражытае ў бяспраўнасці жыццё, а толькі пра тое, пра тую сферу, дзе разраўсціся дазволілі, пра сямейнае ці любоўнае. Гэта была Яўгенія Янішчыц, і ў гэтым быў яе подзвіг. Талент часта прабівае цэнзурныя сцены. Іншай, слабейшай паэтцы, можа быць, ніхто б і не даў наракаць на свой бабскі лёс. А тут адчулі талент. Дыхне вясной з абуджаных двароў, і голас жаўры адгукнецца з поля. Усё жыццё – паэзія і кроў, усё жыццё – трыванне і патоля. Варушыць вецер зніклае галлё, ды толькі мне спасланы жалю гукі. Як дрэва апусцелае галлё, заломвае мая свабода рукі. Усё было, было ў мяне апроч твайго крыла, пляча твайго адзіны. Але пабач, якая сёння ноч, і як сняжок злятае галубіны. Вызваленае бабства па сутнасці было нічым іншым, як вызваленым рабствам. Як рабы пакідалі канцлягер рабамі, так і бабы бабамі. Наступным крокам мусіла стаць вызваленне з самога гэтага бабства, але пакуль яшчэ не цяпер. Крык роспачы Янішчыц быў громам сярод яснага неба, і следам адразу з усіх канцоў Беларусі завылі, загаласілі паэткі пра сваю бабскую долю, што зрэшты было блізка да традыцыйнага фальклору і так уражвала сваёй сілаю, што ператварылася ледзьве не ў асобнае мастацтва. Крытыкі назавуць пасля жаночай паэзіі, пэўным падвідам літаратуры. Паэтак адразу стала шмат, і яны нібыта прынялі гэтую новую аўтаномію, дзе спакваля фармаваліся і свае каноны, і свае моды. Тут гатовасць быць кім і чым заўгодна пакрыўджанай ды асірацелай, пакінутай, стаць аб'ектам зайздрасці і знявагі, а ўрэшце патрапіць пад знішчэнне гэтага варожага свету. Дык вось жа я вам цяпер адкажу. За што вы толькі не судзілі, а я па-свойму ўсё раблю. На зайздрасць вам мяне любілі, і я на зайздрасць вам люблю. Пакінулі свой след капытны на маладой маёй душы, мой вобраз юны абабіты, як слуп аб'яўны ля шашы. Наперакор не толькі лёсу нясу высока галаву, мой смех на зорах і на плёсах, такая ж юная жыву. І некаму мне крыўду скласці, і некаму прыняць дакор. Жыву і прычакаю шчасця усім чарцям наперакор. Цяпер замест безгалосай і затурканай быкаўскай фрузы мы мелі фрузу разрумзаную і, трэба сказаць, таксама затурканую. Апроч ідэалогіі на яе наваліўся быт, і заставалася зрабіць яшчэ адзін крок, каб мы разгледзелі ў фрузе бабе жанчыну. Для гэтага ёй бракавала ўнутраная свабоды, а беларускай паэзіі такога таленту, які б мог сваёй сілай заявіць пра гэтую самую ўнутраную свабоду ў падцэнзурных умовах. І такі талент з'явіўся. Нехай гаворацца людзі ля кіёскаў, што я ў палоне песенных забаў, што нада мною вясёлкавай палоскай сусед мастак нябёсы распісаў. Сяброўкі абсталёўваюць кватэры, Я п'ю ў лясах на досвідку расу і незалежна з выглядам гетэры, чыёсьці сэрца ў кошыку нясу. Раіса Баравікова, іранічная і лёгкая, развярнула ўсю гэтую плынь ад бабскасці да жаноцкасці. У яе вершах ані следу той сірочай пакрыўджанасці. Яна пясняркі кахання. Яна не сядзіць ля вакна з сарамлівым спадзевам, што вось, зазірне, можа быць, на вагенчык той незнаёмы шафёр, і тады, можа быць, нешта будзе, невядома што. Баравікова ведае, што будзе або не будзе, бо сама, не чакаючы шафёра, стварае сітуацыі і сама, калі хоча, іх разрывае. Кажуць, у свой час мужчынская палова Маскоўскага літаратурнага інстытуту проста касяком увівалася за беларускай паэткай. Не, гэта вам і блізка не фруза. Эвалюцыя адбываецца цалкам паралельна з эвалюцыяй БССРаўскай жанчыны. На месца інстынктыўнага балеснага надрыву прыходзіць лёгкая іронія і эротыка. Адкуль тут мазурка Шапена? Галіны да шклін падплылі. Я вам абяцаю, напэўна, вярнуцца сюды хоць калі. У кожным садку Беларусі сягоння пазёмка ў гасцях. Раскладваць гады не бяруся, ды ў нейкім шчаслівы працяг начы, дзе блукае снягурка. Я думала, гукі з-пад ліп, а гэта дыхнула мазурка, то смех, то шаптанне, то ўсхліп. Як дзіўна жадаць летуценна таго, што яшчэ не прайшло. Я знікну надоўга, а ў сценах запыніцца сэрца цяпло. Апрануты ў белыя буркі усе дрэвы і кружыцца снег, падхоплены шалам мазуркі, то схліп, то шаптанне, то смех. Удзельніцы літаратурнага падвіду «Жаночая паэзія» мусілі пісаць пра жаночае, сцвярджаць, што жанчына – не горшая будаўніца камунізму за мужчыну, але пры гэтым яна слабы і прыўкрасны адначасова пол, а таму ў яе жаночыя слабасці. Кола яе ўнутраных праблем звязана галоўным чынам з любовямі і нявернасцямі, кінутасцямі і ўсім такім падобным. У такім выглядзе літаратурны падвід існаваў даволі доўга, амаль 30 годдзі, пакуль новыя пакаленні паэтак не пачалі патроху вылузвацца з яго, разумеючы яго недарэчнасць у нармальнай і свабоднай, прынамсі ўнутрана, літаратуры. Нехта пісаў пра сінтэз і турмалін, але і тут адчувалася нябачная прысутнасць таго, ад чаго ты адштурхоўваешся, бо пра сінтэз быццам бы належала пісаць мужчынам. Нехта імкнуўся намацаць рэлігійны кантэкст, дзе можна было б уцячы ад гэтага ўсюды існага і нібыта першаснага моцнага полу. Нехта пісаў як паэт. Нейкі час нават у крытыцы лічылася найвялікшай пахвальбой сказаць жанчыне не паэтка, не паэтэса, а паэт, што, зрэшты, таксама было наступствам полавага падвіду. Развянчанне гэтага падвіду адбылося ў часы тутэйшых, калі ўся паэтычная грамада стала распадацца на асобныя індывідуальнасці. Людка Сільнова, Галіна Дубянецкая ці Тацяна Сапач ўжо зусім не ўспрымаліся як жаночы падвід. Цяпер усё, што было паэзіяй, зноў было проста паэзіяй. Ох, гэта ноч, стамляюцца змяняцца сляпыя вочы вечных светлафораў і аціхаюць шолахі шалёных запаленымі крыламі мятлух, і ўладны над дарогай павадыр няшчаснага вандроўніка нябогі са смехам і шкадобаю камечаць ручнік, што звязваў рухі іхных рук. О, гэта ноч, і заміраюць шэпты шчаслівых і знямужаных каханкаў, і прачынаецца, і тут гасцюе сон. І зараз мне няма куды спяшацца, падлічаны учора страты ловаў, і меч яшчэ не высах ад крыві, і значыць, можна жыць цяпер спакойна. Да часу, будзе дзень, не будзе дзея, і той, хто быў сляпы ведушчым, стане, і будзе наш нябога ўладаром. А толькі мне няма куды ісці, і ўжо даўно няма куды ісці. Там нехта ёсць, і я яго баюся. У сённяшняй паэзіі, якая перастала быць жаночай, прысутнічаюць усе пералічаныя намі плыні і характары. Ёсць і бязмоўныя фрузыны, ёсць і бабскія галашэнні ды сіратлівыя нараканні, ёсць і разняволеныя ўнутрана пераемніцы баравіковай, ёсць турмалінныя і рэлігійныя, ёсць такія, што, перафразуючы Алеся Разанова, сама дарога і тая, што па ёй ідзе. Стаю на даху, гляджу ўдалеч, застылы водгук былой вайны. Мы, дзеці, зробленыя са сталі, мы проста сны. Як заінеюць мае павекі, шалёны крык падштурхне мяне паміж душою і чалавекам крывавы снег. Ва ўлоння маці змагу вярнуцца зямлі з пакутаваным дзіцём, вучыць анёлаў і самагубцаў любіць жыццё.